A teraz muzyk, zakochany, zaraz Państwo posłuchają w czym. Yehudi Menuhin, wielki skrzypek, jeden z najważniejszych muzyków XX wieku, który chodził z rodzicami do filharmonii, jak miał 4 lata, to się zaczęły te wyprawy, on był zachwycony muzyką, zakochany w niej i potem prosił rodziców, żeby mu kupili skrzypce. Chciał się uczyć gry na skrzypcach. I tutaj cytat z jego biografii, wspomnień, autobiografii. W czasie jednego z takich koncertów spytałem rodziców, czy mógłbym dostać skrzypce na 4 urodziny. Wydawało się, że to życzenie zostało spełnione, kiedy jeden z przyjaciół rodzinny podarował mi małe, blaszane skrzypce, zabawkę z metalowymi strunami. Wybuchnąłem płaczem, rzuciłem, nie dla dzieci. No, chodziło o prawdziwe skrzypce, a nie jakiś erzac, jakieś blaszane, nie wiadomo co. Chciałbym mieć prawdziwe skrzypce, on był w nich zakochany, że był, nie wiem, w muzyce zakochany, nie wiem, czy w czym on był zakochany, w swojej duszy był zakochany, która pragnęła muzyki, nie wiem, w czym jeszcze, jak to powiedzieć. No, ale to jest ewidentnie tak. No i zacząłem o tych skrzypcach. Jest taka opowieść Bruce'a Springsteena w czasie tego pięknego spektaklu na Broadwayu, gdzie on opowiada o tym, jak namawiał mamę, błagał o to, żeby mu kupiła gitarę, bo wtedy tam 7 czy 8 lat. Przyszedł do, no i ciągnął mamę do sklepu, no, do witryny, pokazywał te gitary, mama w końcu mu tę gitarę kupiła i entuzjazm się dość szybko skończył, bo to się okazało, że trzeba tam jednak trochę pracy włożyć, naukę. No ale mniejsza z tym, wyciągnął tę gitarę, chodził z nią, pokazywał ją chłopakom na podwórku, udawał, że gra, popisywał się i to było niesamowite. Zakochał się w gitarze? No może i tak. No to może jeszcze trzecia propozycja, to nie będzie muzyka w wykonaniu Menuhina, to nie będzie Springsteen, to będzie Paul Simon. I to jest taka cudowna piosenka Seniorita w naszyjniku z łez. No i ta właśnie Seniorita w naszyjniku z łez to jest gitara. Gdybyśmy tak na nią popatrzyli właśnie tymi oczami, no to właśnie jest dokładnie tak. No to posłuchajmy tej opowieści o zakochaniu. To jest Paul Simon, a potem, no, a potem zobaczymy, co dalej. I have a wisdom tooth inside my crowded face. I have a friend who is a born again, found a savior's grace. I was born before my father and my children before me. And we are born and born again, like the waves of the sea. And that's the way it's always been, and that's how I want it to be. That's the way it's always been, and that's how I want it to be. Nothing but good news. There is a frog in South America whose venom is a cure for all the suffering that mankind must endure. More powerful than morphine and soothing as the rain, a frog in South America has the antidote for pain. And that's the way it's always been, that's the way I. Some people never say no, some people never complain. Some folks have no idea, and others will never explain. That's the way it's always been, and that's the way I like it. That's how I want it to be. That's the way it's always been, and that's the way I like it. That's how I want it to be. If I could play all the memories in the neck of my guitar, I would write a song called Senorita with a necklace of tears. And every tear a sin I'd committed all these many years. That's who I was. That's the way it's always been. Some people always want more. Some people are what they lack. Some folks open a door, walk away and never look back. And I don't want to be a judge, and I don't want to be a jury. I know who I am, Lord knows who I will be. That's the way it's always been, that's the way I like it, that's how I want it to be. That's the way it's always been, and that's the way I like it, that's how I want it to be. Pan Maciej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Ja również bardzo się cieszę, panie Dariuszu, że mam okazję być chociaż przez chwilę częścią pana audycji. Dziękuję. Naszej wspólnej. No to słucham, co pan powie? Otóż odpowiadając trochę na zadane pytanie i szukając odpowiedzi na to, jaka jest ta moja największa namiętność i ta największa miłość, to muszę panu powiedzieć, że tak po i trochę dłuższym i takim w takim pierwszym odruchu, po dłuższym zastanowieniu i takim pierwszym odruchu najbardziej do głowy przychodzi mi to, że najbardziej zakochany jestem w byciu tatą. Aha. No, nie dziwię się. No. To chyba najpiękniejsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła. Tak sobie teraz pomyślałem, że chyba z większej siły sprawczej w swoim życiu ciężko by mi było dzisiaj odnaleźć. Tak. A od dawna jest pan tatą? No muszę panu powiedzieć, że tak powiem, doświadczenie jakieś na tym polu już posiadam. Córka 19-letnia i 14-letni syn. Pięknie. To już tak, dość mocno rozwinięty temat. Ale muszę panu powiedzieć, że z drugiej strony również ta miłość mnie, że tak powiem, spotyka i również jej doświadczam, a takim dla mnie najbardziej, no nie bójmy się tego słowa, słodkim przykładem tej miłości z drugiej strony był fakt, że proszę sobie wyobrazić, lat temu bodajże 4, tak, no wtedy córka miała gdzieś około 15 lat, zostałem przez moją własną córkę zaproszony na koncert jednego z amerykańskich raperów, Machine Gun Kelly, który gościł w Warszawie. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedy dorastająca córka nie traktuje wyjazdu z własnym ojcem na koncert w charakterze jakiegoś mega obciachu, graniczącego, nie wiem, nawet z samobójstwem takim towarzyskim, to było to coś naprawdę niezapomnianego. Powtórzyliśmy to rok później i muszę panu powiedzieć, że to takie dwa najpiękniejsze doświadczenia, jakie miałem. I myślę, że jeszcze kilka mi się ich zdarzy, pomimo tego, że córka coraz starsza. Aha, gratuluję. Ale wie pan, podziwiam pana Machine Gun Kelly. No to jakoś nie wiem. Nie znamy się, ale nie pasuje mi do pana ta muzyka. Jednak pan ponawia te doświadczenia jeszcze, jak słyszę, tak? Wie pan co, panie Dariuszu, ja też bym się nie spodziewał, że będę uczestniczył w takim koncercie, tym bardziej, że akurat będąc wówczas na sali, no trudno było nie czuć się jak taki prawdziwy Nestor. Nawet przez moment miałem takie wrażenie, że kilka osób obejrzało się tak, o, tata po kogoś przyszedł. Ale to właśnie jest chyba, panie Dariuszu, także takim wyznacznikiem, co miłość potrafi zrobić z człowiekiem. To prawda. Wylądowałem na takim koncercie, przeżyłem, muszę panu powiedzieć, że nawet z dość dobrym skutkiem. Podobało mi się pomimo wszystko, no ale wartością nadrzędną w tym wszystkim był już nie sam koncert i nie pobyt w Warszawie, choć owszem lubię to miasto, ale właśnie sam fakt, że oto była to jakaś forma nagrody chyba za to, że nie wiem, może po prostu gdzieś byłem, czy może jestem nawet wciąż fajnym tatą, którego od czasu do czasu można zabrać na koncert. No pewnie. Dziękuję panu. Bardzo piękna opowieść. Proszę uściskać bliskich. No i niech miłość rozkwita. Bardzo pięknie dziękuję i jak najbardziej podpisuję się pod pierwszymi słowami, które dzisiaj pan zacytował. Oby nam nigdy serca nie wystygły, bo faktycznie miłość jest tą najpiękniejszą i największą siłą sprawczą, jaka nas może w życiu spotkać. Dziękuję bardzo, panie Macieju. Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No to co, posłuchamy. Teraz będzie obok Paul Simon, to teraz będzie Nina Simone. No niestety nie mamy w repertuarze Machine Gunkę, ale może to i lepiej dzisiaj. Co to? Proszę wybaczyć, że nie będzie. Ale będzie Nina Simone. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nina Simone i rzucam na ciebie czar, urok. No, no właśnie, no właśnie tak. Chciałem powiedzieć jeszcze coś takiego, coś może jeszcze zupełnie inaczej, jakoś z innej strony. Jest taka metoda, taki trening kreatywności. Opisała ją Julia Cameron, chyba Julia, pani Cameron, przepraszam, chyba Julia, tak, w książce Droga Artysty, która tam jest rozbudowana dosyć mocno, ale właściwie chodzi o dwie podstawowe metody. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby, opowiadałem państwu chyba kiedyś o tym pierwszym, nie wiem, czy o drugim, żeby codziennie rano trzeba zrobić, zapisywać trzy stronice. Czymś w rodzaju, nie wiem, takiego, no, nie wiem, potoku świadomości, strumienia świadomości. No i potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, po jakimś czasie zaczyna coś z tego wychodzić, z takiego, ta piana się osadza i widzimy jakieś kontury. Robią się różne ciekawe rzeczy. Można w ten sposób pracować nad bardzo różnymi sprawami, pisząc, nie wiem, wiersze, scenariusze filmowe, nie wiem, coś. Co państwu tam w sercu gra. A druga rzecz dopełniająca to jest, i tutaj jesteśmy blisko, bo mówimy dzisiaj o wszystkim zakochanym, o różnych takich ludziach i o czymś, może powiem bardzo ogólnie, żeby nie powiedzieć rzeczach, które się odnoszą właśnie do tego dzisiejszego dnia, do walentynek. I to drugie, o czym chcę powiedzieć, to jest, tak nazywa ta autorka, randka z artystą. Znaczy, no niekoniecznie dosłownie, tylko raczej chodzi o takiego wewnętrznego artysta, no tak to nazywa. To znaczy chodzi o to, mówiąc krótko, żeby no, pójść gdzieś, zrobić coś takiego, co do czego ciągnie nas nasze serce. No nie wiem, no, różne rzeczy, no różne, takie, które inspirują, ale trzeba być samemu z tym wewnętrznym artystą. Nie chodzi o zewnętrznego, tylko wewnętrznego artystę. Nie wiem, muzeum, galeria, koncert, nie wiem co, park, spacer, las, sklep ze starociami, no, coś takiego, różne rzeczy. To jest, odnosi się do intuicji. No więc to jest też postać zakochania, prawda? To znaczy, że no, nasze zakochania w tym wewnętrznym czymś, co mamy w sobie, w tym wewnętrznym napędzie, żeby nie szukać na zewnątrz, tylko popatrzeć do środka, poczuć w środku. Więc jeszcze taka możliwość, taki obraz tego zakochania, wszystkim zakochanym właśnie, tych postaci jest bardzo, bardzo dużo i bardzo różnych. No dobrze, to ja tutaj po swojemu, państwo zaraz pewnie coś dopowiedzą. Zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz Liz Wright. I'm so glad somehow I've got salvation now. Keeps the spirit moving in my soul. Every day I find it's peace and joy in mine. And it keeps me singing in my soul. I'm singing. Within. And it often tells me when I'm doing wrong. Just steal away and bow my head in prayer. And my heart rings out in triumph song. Hey, I'm singing, yeah, singing in my soul. Keep on singing, singing. Right. Ja wybrałem tę piosenkę, no bo ładna jest, ale też dlatego, że to jest dość zagadkowa jednak, bo to jest Singing in My Soul, czy nie moja dusza śpiewa, tylko ja śpiewam w mojej duszy, to znaczy aktywność jest po stronie tego kogoś. To trochę tak jak z tą randką z wewnętrznym artystą. Jakby, no może przeinterpretowywuję, ale może nie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co to znaczy zakochanie. Na różnych polach, poziomach, w ludziach i w czymś, co jest, no właśnie, jak to nazwać, nie wiem, zobaczymy. Pani Aga teraz, dzień dobry, dobry wieczór, jak pani woli, witam. Dobry wieczór albo dobra noc dla niektórych, tu pewno śpią. No pewnie tak. Ja mam kilka tych, jak to ładnie pan nazwał, poziomów. Nie, to chyba nie za ładnie. Jest coś, jest w czymś i jest ktoś. Ale tak w nawiązaniu jeszcze do wcześniejszego słuchacza, pana taty. Tak, co do mnie było słuchać. Prawda, tak. Z pełną zazdrością. Ja swego czasu byłam z moją mamą na openerze. I z tego jestem bardzo dumna, ale też w nawiązaniu właśnie do mamy, mojej kochanej, kiedyś ktoś się zapytał mnie, czy szykuję walentynkę. Ja mówię, że oczywiście, że tak, kilka. Jak to kilka? I ja mówię, no tak, no bo dla mamy, dla brata, dla mojej przyjaciółki, no i dla chłopaka, tak przy okazji. I to było wielkie zdziwienie, a ja sobie tak wymyśliłam w tej swojej głowie, że przecież walentynki to nie musi być tylko do partnera, tak, szeroko pojętego, ale przecież też i do na przykład mamy, tak? Całkowicie się zgadzam z panią, pewnie. Dziękuję. Natomiast odnośnie miejsc. Na samym początku pan powiedział odnośnie osoby, która powiedziała, jak się można zakochać w mieście. Ja bym to rozszerzyła, bo mam parę takich ulubionych, a wręcz nawet ukochanych miejsc, miast w Polsce, ale rozszerzyłabym to na przykład, bo kocham, po prostu uwielbiam Bieszczady, ale też również Roztocze. No i kocham swoją kochaną Warszawę, mimo że niektórzy bardzo krytycznie się o niej wypowiadają, że brzydka, że nie taka ładna jak na przykład Wrocław czy Kraków, ale to jest moja Warszawa, dlatego ją kocham. Tak, jasne. Ale to oczywiście jest pojęcie bardzo względne. Natomiast tutaj też właśnie wcześniej mówiłam przed wejściem na antenę, że parę lat temu miałam przyjemność spotkać panią Helen w Trójce z okazji tam jednego ze zlotów listy przebojów Trójki. I ktoś przedstawiał mnie pani Helen, że a to ta, która ma wam koty. A pamiętam taki uśmiech pani Helen i ona mówi, no i? No i ten ktoś mówi, no bo ona ma 12. Ja wtedy rzeczywiście miałam 12 kotów, bo miałam dom tymczasowy dla kotów. Ale pamiętam to taki znak zapytania. No i jaki w tym problem, że ktoś kocha koty, tak? No bo ta osoba tak się tak przedstawiała, że a, ona to taka kociara. Natomiast odnośnie właśnie kotów, ja zawsze byłam psiarą i koniarą. Natomiast przez totalny przypadek na mojej drodze pojawiła się pewna kocica o imieniu Chmurka. No i się zmieniło moje życie. Teraz są nie tylko psy, koty, ale czy konie, ale też i właśnie koty, chociaż na razie mam tylko dwa koty. W każdym razie, więc to jest kolejna, że ten poziom, tak, że miłość do zwierząt, a ta miłość moja jest niestety czasami dużo większa niż do człowieka. No ale no tak. Tak to właśnie czasami bywa. Natomiast może to zabrzmi infantylnie. Ale przez 11 lat miałam pewien samochód. Miała na imię Czarna. I powiem szczerze, że po prostu miała kolor czarny. Takie mało ambitne. Ale na imię Czarna, bardzo ładnie. No i co? To ciekawe. Znaczy inaczej, przed tym samochodem wszystkie samochody, które były w mojej rodzinie, czy mama i ja, bo tak akurat taka konfiguracja, zawsze miały swoje imiona. Ja zawsze nazywałam samochody i zawsze do nich gadałam. I mama się ze mnie nabijała, że co ty robisz z tymi samochodami, że tobie się nie psują, albo jak nawet benzyny zabraknie, to dojeżdżasz do stacji benzynowej. Ale naprawdę, panie redaktorze, autentycznie była sytuacja, że kiedyś taka była faworytka i ona się mamie popsuła. Ja do niej dojechałam i zaczęłam z nią rozmawiać. I ona zapaliła. Tak? Tak. Ja zawsze gadałam, prosiłam, przepraszałam, że na przykład czegoś nie zrobiłam. Wiem, to brzmi dziwnie w ustach kobiety, która ma ponad 40 lat, ale tak po prostu było. Natomiast odnośnie tej czarnej, no tak się zrządziło, że musiałam ją sprzedać. Płakałam dwa wieczory. Ja nie mogłam o niej po prostu myśleć, bo po prostu mi już leciały, tym bardziej, że przez 11 lat ten samochód nigdy mnie nie zawiódł, nigdy się nie popsuł. Dlatego też można zakochać się w samochodzie i można tę miłość czuć, to odwzajemnienie. Naprawdę, ten samochód dał mi bardzo, bardzo dużo rzeczy. I no oczywiście odnośnie książek czy filmów, to też można się zakochać, ale już tak wracając do meritum, to nie pamiętam, kto to powiedział, ale to był chyba mężczyzna, znaczy na pewno mężczyzna. Powiedział, że są w życiu trzy najpiękniejsze widoki. Aha. Piękna kobieta, no tutaj można kwestia gustu, prawda? Ale dwie rzeczy pozostałe. Powiedział, że to jest żaglówka w pełni żagla. Tak, tak. I koń w galopie. I koń w galopie, tak, tak. Zna to pan. Tak, no tak. Właśnie, bo kobieta nie wszyscy to wiedzą. I to jest właśnie coś, co no, do mnie bardzo przemawia, bo przemawia w ogóle do mnie świat zwierząt i świat natury, ale właśnie ten koń w galopie. Dla mnie to jest taka kwintesencja wolności, ale też zauroczenia życiem i takiej pięknej miłości. Zresztą w ogóle dla mnie zwierzęta kochają bezwarunkowo. Szkoda, że nie zawsze to doceniamy. Tak, to prawda. Ale no żeby teraz nie przecież na stroju, to wiadomo, to tam się teraz dzieje, ale i już na koniec. Odnośnie kolejnego miejsca. Jest takie pewne miejsce w Polsce. Nie zdradzę gdzie, bo go bardzo chronię. I to też jest taka może forma egoizmu, ale nauczyłam się tego. To jest miejsce, które znam od urodzenia. To jest działka na wsi, w lesie, nad dwoma rzekami. Zbudował tam dom mój dziadek własnymi rękoma i ja jako 4-5-latka miałam też w tym malutki udział. Bo mimo, że jestem dziewczynką, to miałam być chłopcem i dlatego kocham rąbać drzewo, piłować. W domu mam chyba więcej gwoździ, śrubek i różnych narzędzi niż ubrań, ale to jest właśnie takie miejsce, gdzie powiem teraz bardzo nieskromnie, nie znam osoby do tej pory, która by tam chociażby na chwilkę przyjechała i powiedziała, ojej, jak to jest cudownie. I to jest niesamowite, ale jak na przykład jakiś jest gorszy dzień, to miejsce właśnie daje mi taki uśmiech na twarzy i ja naprawdę autentycznie tęsknię za miejscem. Więc można kochać nie tylko ludzi, no dla mnie jeszcze zwierzęta, samochody, nawet ale samochody. Właśnie miejsce. Aha, miejsce to naprawdę jest dla mnie coś bardzo ważnego. I chyba już na tym zakończę. Dziękuję pani bardzo. Ja również. Pani Aga o wielkim sercu, jak słyszeliśmy, powiedziała piękne rzeczy. No dziękuję pięknie i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. O zakochaniu, o zakochaniach dzisiaj rozmawiamy. No to teraz posłuchajmy. Then shall the one to Marlon Williams się nazywa ten artysta i to nie był Roy Orbison w takim razie, tylko ktoś o dwa pokolenia młodszy pewnie. Make way for love, jak to przetłumaczyć? Utoruj drogę miłości, oczyść drogę miłości, żeby, tak jak w tym wierszu, w tej piosence Jonasza Kofty o ścieraniu kurzu z serca. Pan Jakub, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Może dobry wieczór, tak, to prawda. Słucham pana, co pan powie? Więc tak, ja tak nawiązując trochę do tego, co było na samym wstępie audycji i trochę do tego, o czym mówiła pani, która dzwoniła chwilę temu, chciałem powiedzieć o tym, że można być zdecydowanie zakochanym w jakimś miejscu. W moim przypadku to jest miejsce, którego już nie ma od 20 paru lat. Ale to, że ja jestem w dalszym ciągu gdzieś tam w tym miejscu zakochany i samo to miejsce, ono jakby pączkowało kolejnymi moimi zakochaniami. To miejsce to jest księgarnia, którą prowadził mój tata w momencie tych przemian ustrojowych po 89 roku. Tata po prostu przejął budynek po domu książki, który był w moim rodzinnym mieście. I prowadził tam swoją księgarnię. I ja wtedy jako taki kilkuletni chłopiec, 7-letni, 8-letni, absolutnie się zakochałem w tym miejscu. To miejsce wypączkowało kolejnym zakochaniem, wiadomo, do książek. Szczęśliwym trafem były tam też płyty i kasety, które wtedy były najpopularniejszym nośnikiem muzyki. Więc znowu się zakochałem w muzyce. I to miejsce też spowodowało, że udało mi się bardzo fajne relacje zawiązać z moimi kolegami z podwórka. Więc to też jakieś przyjaźnie i tak dalej, więc to zakochanie w tym miejscu jakby, prawda, rozpączkowało kolejnymi różnymi zakochaniami, fascynacjami i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówię, gdzieś tam cały czas to miejsce wspominam, cały czas jestem jakoś tam w nim zakochany, chociaż go już nie ma, jest w tym miejscu oddział banku. No tak, tak, tak, znak czasu. Ale co, ale nie będzie takiego miejsca? Pan nie reaktywuje tej księgarni, może w innym miejscu? No nie, tata już raczej nie reaktywuje tego miejsca, jest krótko przed emeryturą, już raczej nie myśli o... Ale ja myślę o panu. A nie, ja już teraz mieszkam w Warszawie od ponad 15 lat. I raczej nie w tę stronę ze względów zdroworozsądkowych, tak? No wiemy, jak księgarnie teraz funkcjonują, więc raczej nie myślę o czymś takim. Ale wspominam bardzo ciepło to miejsce i gdzieś tam jestem w nim absolutnie zakochany. No, miałem wtedy, to było fantastyczne, jako dziecko miałem absolutny dostęp do książek i muzyki, do książek wszystkich. Rodzice nigdy nie blokowali niczego, przez pewien czas w tej księgarni pracowała też moja mama. Mogłem czytać, co chciałem, brać, co chciałem i dzięki temu się zetknąłem z wszelaką literaturą, bo przez literaturę dziecięcą aż do kompletnie dorosłej, bo w wieku bodaj 10 lat czytałem Imperium Kapuścińskiego. Zresztą tata czytał mnie do kolacji zamiast książek dla dzieci. I byłem absolutnie zafascynowany, zakochany w książkach. Edgar Allan Poe, którego tata też mi czytał fragmentami. Także mimo, że niektóre te opowiadania były bardzo wstrząsające, do dziś pamiętam opowiadanie Wahadu, że mi się po notach śniło niemalże. No i muzyka. Tam się zetknąłem z muzyką, którą kocham do dzisiaj, bo po prostu leżały kasety, płyty, mogłem brać, co chciałem, przesłuchiwać. Tata gdzieś tam w jakimś komisie kupił mi Walkmana, więc przychodziłem z tym Walkmanem, wkładałem jakąś kasetę i mogłem przesłuchiwać, co chciałem. Pojawili się Beatlesi, wszyscy ci klasycy rocka i tak dalej. No oczywiście tam był sprzęt grający, albo grała muzyka z płyt, albo grało radio i tu mogę o kolejnej miłości do radia opowiadać, bo radio to jest zdecydowanie. Wpadłem wtedy w taką mocną fascynację radiem do tego stopnia, że gdzieś jakiś schemat anteny znalazłem i coś tam pokonstruowałem, dzięki czemu łapałem stacje, które były tam 200-300 km dalej, kręciłem tą gałką. Nieraz dochodziło do tego, że przychodziła mama i mówiła do mnie, że jejku, trzecia nad ranem, bo jak gdzieś tam po nocy ukrywając się kręciłem, żeby wyłapywać konkretne stacje. Więc tak jak mówiłem na początku, no ta księgarnia i dzięki niej też szereg innych jakichś miłości, fascynacji, przyjaźni i tak dalej. Więc tak, zdecydowanie można się zakochać w miejscu, to absolutnie tak. Dziękuję panu bardzo. To piękna opowieść. Dziękuję również. Dziękuję również. Dobranoc. Dobranoc. Właśnie tyle miłości w niej, prawda? Taki jakby, no jest taki symbol, taki obraz, ogród miłości. I to właściwie coś, ta księgarnia była czymś takim, prawda? Wyrosło tyle pięknych kwiatów w tym miejscu. Pan Jakub, bardzo dziękuję. Pan Jakub mówił o książkach, o filmach. O filmach, znaczy nie, w filmach nie mówił, o muzyce. Ja teraz pomyślałem, powiedziałem o filmach, bo mam na myśli ten utwór, który zaraz się pojawi. No to jest taka, no to jest muzyka filmowa, z której powstał balet potem. To mam na myśli Nino Rotę i La Strade. Jeden z najpiękniejszych filmów. No niestety raczej do płaczu bardziej. Ale no chcę o tym powiedzieć dlatego, że moja koleżanka, która prowadzi La Strade, Irena Dawidolczyk, myśmy studiowali razem na filmoznawstwie. No i naglądaliśmy się różnych filmów. No między innymi ten oczywiście był. No i ta piękna, znakomita fundacja nosi tę nazwę, prawda? La Strada od tego filmu. No to fragment tej suity baletowej, pierwsza część. Thank you. Odrobina ciszy to jeszcze nikomu nie zaszkodziła, jak jest odrobiną. Zaraz będzie Morricone, to był Nino Rota. I też muzyka filmowa. Inny wielki kompozytor. A propos zakochania, tam zresztą będzie podwójny pretekst, bo ta muzyka też jest o takiej odkrywanej miłości po latach. Cinema Paradiso mam na myśli. No to La Strada, potem Cinema Paradiso, ale w środku samochody i koty. Państwo przysyłają zdjęcia swoich miłości, obiektów zakochania. No dobrze, no, piękna kotka i samochód, właśnie opowieść o samochodzie. Pan Krzysztof, no mówi, że zawsze te moje samochody miały imiona. Teraz mam małego Peugeota 107 i on się nazywa Żabcio. No z powodu kształtu, wiadomo, tej buzi z przodu. Po każdej udanej podróży robię mu cmoka, a po udanym, zwłaszcza ryzykownym manewrze zostaje pogłaskany po kierownicy. No proszę bardzo. A tak poważnie może, ja wiem, poważniej, to jest Jung powiedział coś takiego, takie zdania, Karl Gustav Jung, takie zdanie. Przepraszam, miałem katar, jak państwo słyszą, trochę walczę z tym, jak mogę. To chyba po tych, ja nie wiem właśnie po czym, ale po jakichś wirusach, no mówiąc krótko mam. Jung powiedział tak, umysł bawi się przedmiotami, które kocha. Bardzo krótko i do rzeczy, prawda? No to co, teraz będzie Morricone, Cinema Paradiso, przepiękny film i cudowna muzyka. I może jeszcze ktoś zdąży zadzwonić, opowiedzieć swoją historię, swojego zakochania. No to posłuchajmy. Morricone, Cinema Paradiso. To jeszcze taki list, zostawiłem ten list na koniec, on przyszedł jako pierwszy, od pani Aldony. Fragment, proszę posłuchać, bo tu mówimy o różnych obliczach, postaciach miłości, zakochania. Nie tylko tej, no bo no te walentynki, zresztą teraz tak mówię, one takie skomercjalizowane zostały, prawda? Takie, no dlatego takim głosem tu niezbyt to przekonanym wypowiadam. Ale jeśli na to popatrzeć tak, jak dzisiaj spróbowaliśmy, no to to jest zupełnie inne święto i to, ta energia inaczej płynie, to są inne opowieści, prawda? Wszystkim zakochanym te postaci miłości są bardzo różne. No i jest, tutaj jest właśnie taka postać. Proszę posłuchać, jaki piękny list. Pani Aldona. Po przyjęciu pierwszej komunii świętej pojechałam na klasową wycieczkę do Częstochowy. Każde komunijne dziecko jechało ze swoim rodzicem, opiekunem, a nocowaliśmy w jakimś klasztorze u sióstr zakonnych. Częstochowa przywitała nas potwornym deszczem zimnym i wtedy moja mama zdjęła rajstopy. Wtedy towar deficytowy i mi je oddała. Włożyła na moje zimne, przemoczone docna stopy. Były oczywiście za duże, ale ciepłe. I po dziś dzień są dla mnie symbolem aktu miłości. Pani Aldono, bardzo dziękuję. Pozdrawiam mamę. Może jeszcze ktoś zdąży coś powiedzieć od siebie, od serca, to zapraszam. 7 trójek napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy. Conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puerta, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicaciones, refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Intentalo. Y la, encontrare, intentano incontrare. Pani Katarzyno, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Ja na koniec państwa audycji chciałam tak powrócić do źródła, czyli do nas samych, i powiedzieć, że jakkolwiek egoistycznie by to nie zabrzmiało, że na chwilę obecną, mając 34 lata, będąc mamą dwóch córek, czuję się z każdym dniem tak świadomie zakochana w sobie samej. Ale deklaracja bardzo odważna. Tak, mam tego świadomość, ale też zdaję sobie sprawę, że pewne słowa powinny być wypowiedziane. Mam na myśli to, że miałam dzieciństwo dość trudne. Wychowywałam się u boku ojca wojskowego tyrana, gdzie nie było miejsca na własne zdanie, budowanie swojej tożsamości. I te wszystkie zaległości, których doświadczyłam, te deficyty, których doświadczyłam w okresie dzieciństwa i dorastania, co przepłaciłam między innymi anoreksją, postanowiłam wziąć życie w swoje ręce i sama własnymi siłami zawalczyłam o swoją godność, o swoją kobiecość, dojrzałość, tożsamość. Życie też bardzo mi pomogło, ponieważ natrafiłam na kilku wspaniałych mentorów, na cudowne książki, i tutaj akurat z całą pewnością wierzę, że nie ma w życiu przypadków, że wszystkie, nawet te najmniejsze wydarzenia, które nas dotykają, one są po coś. I wydaje mi się, że moja dojrzałość pozwoliła mi zaczerpnąć z tych doświadczeń, spotkań z ważnymi dla mnie ludźmi bardzo dużo ważnych rzeczy, które później sobie wdrukowałam w swoje życie, odpowiednio zmodyfikowałam. Dlatego teraz, mając 34 lata, nie boję się dostrzegać na swojej twarzy zmarszczek, siwych włosów. Uwielbiam swoje oczy, swoją cerę. Ogólnie stosunek, jakim teraz darzę swoje ciało, napawa mnie szczęściem. Chodzę na jogę i widzę, że różne problemy, którymi się kiedyś borykałam, jak na przykład kifoza czy takie zdolności do garbienia się, co można wytłumaczyć tym, że jako dziecko musiałam często się tak jakby kulić w sobie, chować, niezauważalną. Teraz dopiero rozkwitam i potrafię zadbać o siebie, o swoje ciało z taką czułością, z taką świadomością wartości, jaką sobą reprezentuję, co też przekłada się na to, jaką jestem mamą, jakie mam relacje z córkami. I kiedy czekałam na połączenie z panem, leciała przepiękna muzyka w tle, która skojarzyła mi się z filmami Almodovara, i chciałam właśnie też zaapelować do kobiet, które nas słuchają, żeby te, które jeszcze nie widziały żadnego filmu Almodovara, żeby nadrobiły tą zaległość, bo uważam, że żaden inny reżyser, tak jak Almodovar, nie potrafi tak pięknie pokazać kobiet w takich prozaicznych, codziennych czynnościach. Zupełnie innym okiem spostrzega kobiety, niż na przykład robią to reżyserzy w Hollywood. I brakuje mi właśnie u nas takich filmów. Cały czas mam wrażenie, że pokutuje w polskich kobietach takie jeszcze, takie kompleksy, brak pewności siebie, co widać na przykład jak, bo też jestem dość wnikliwym obserwatorem i wydaje mi się, że potrafię wyciągać fajne wnioski, i na przykład jak siedzą kobiety w poczekalni czy do lekarza, czy na przykład, no akurat często siedzę w poczekalni na rehabilitację, ponieważ moje córki tego wymagają, i jeżeli wyjdzie jakaś taka atrakcyjna, zadbana kobieta, to widać, że boli to inne kobiety, które siedzą w tej poczekalni. Nie potrafią z tak, taką równością. Ucieszyć się jej urodą. Tak. I właśnie w filmach Almodovara to jest, że kobiety mają różne temperamenty, mają różny wygląd, ale jest takie nadrzędne spoiwo, które je łączy, w którym one potrafią ze sobą obcować. U nas w Polsce tego nie ma. Jest taka zaborczość połączona z zawiścią, zazdrością, a to pod tym wszystkim kryje się, moim zdaniem, duża niepewność siebie. I tak sobie myślę, że jeżeli jesteśmy mamami, szczególnie dla córek, powinnyśmy zawalczyć o siebie, o naszą godność, bo na pewno dużo z nas miało różne trudne doświadczenia, ale to nie powód, żeby być skorzkniałym wewnątrz. Tylko właśnie jeżeli chcemy, żeby nasze córki rozkwitły, no to gdzie one mają szukać tego wzorca, jak nie w mamach, w babciach. A tego chciałam tak na koniec zaapelować, żeby podnieść tą głowę, wzrok skierować z podłogi przed siebie, spojrzeć w lustro i to zależy od kobiety. Niektóre potrzebują terapeuty, niektóre potrzebują mądrej przyjaciółki, inne jakichś książek. Ale tak zawalczyć o siebie. Ja mam taki pomysł. Dziękuję pani serdecznie, pani Katarzyno. To miło posłuchać szczęśliwej kobiety. Ja jestem szczęśliwa, że mogę się do pana dodzwonić, dziękuję, bo serdecznie. Uwielbiam pana głos. I bardzo w ogóle dziękuję. Wpisałabym pana również w poczet moich mentorów. Ojej, dzięki, wielki zaszczyt. Ale ja mam taką propozycję, że państwo sobie to nagrali, zresztą to będą pewnie jakieś podcasty. Zróbcie sobie podcast z tego, co